Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu tena katika kipindi chako, kipindi dondoo magazetini kinachokujia kila Jumatatu saa 10:15 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki, ukiwa na mimi Lomwade Newz na mwenzangu Omer Ndoya. Moja kwa moja kama kawaida tutaanzia Omar nchini Burundi. Na nchini Burundi tuanze na La Nova ambalo ni la mtandaoni, linaandika mtaji na mradi, lipi linaloanzia lingine na ni lipi linalokuja baada ya lingine. Gazeti la Nova linachapisha chini ya kichwa hiki matokeo ya finali ya mashindano ya maoni ya biashara kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 30 iliyoandaliwa Alhamisi Disemba 31 katika majengo ya kampasi ya Kamenge na chama cha washauri wa biashara na ujasiriamali, Amebe kwa ufupi. Kwa kama sehemu ya mradi wake msaada wa kwa vijana wajasiriamali nchini Burundi unaofadhiliwa na Caritas Grass, kulingana na mwenzetu huyu Mkondoni, iliibuka kuwa pesa ya mtaji haikosi, lazima tu ubuni mradi wako, jisikie tayari kuanza na thubutu kuifanya. Na kutokea kwa wimbi la maambukizi ya COVID-19 kunatajwa katika magazeti yote. Kulingana na gazeti la La Voix de l'Enseignant, ongezeko hilo halichukuliwi kwa uzito shuleni, likizungumzia juu ya mifano isiyofaa iliyoonekana katika shule za Bujumbura. Kwa mujibu wa gazeti hili, walimu na wanafunzi hawaoshi mikono yao kila asubuhi, wanabosiana bila kuwa na wasiwasi juu ya janga hilo. Wakati wa mapumziko, wanafunzi upeana vitumbua kama ilivyokuwa kabla ya janga hilo. Walipoulizwa juu ya sababu za kutofuata kanuni za kinga, wanafunzi wanasema kuwa ugonjwa huu unashambulia watu wa kongwe, wakati walimu wanatetea ulinzi wa Mungu kwa sababu kulingana na wao ni vigumu kuzingatia hatua hizi. Tabia hii ya wanafunzi na walimu inakwenda kinyume na taratibu zilizowekwa na Wizara ya Afya kuheshimu kanuni za usafi. Kwa mujibu wa gazeti la Iwachu, ikiwa watu wanaendelea kupeana mikono, kubusiana, kwa ufupi ikiwa hawazingatii hatua za kuzuia maambukizi, hatari ya kushuhudia wimbi la visa kila siku ni jambo la kweli. Naam, Romwadi kutoka Burundi, moja kwa moja tuende Uganda na Daily Monitor. Askari wa UPDF ajipiga risasi baada ya kuwaua wenzake watatu raia. Polisi wa vikosi vya ulinzi vya wananchi wa Uganda UPDF wanachunguza kesi ambayo mwanajeshi amewapiga risasi na kuwaua wafanyakazi wawili wa kikosi cha ulinzi cha mitaa LDU. Raia mmoja na askari polisi maalum katika Ganda manispaa ya Nansana wilaya ya Wakiso. Naibu msemaji wa UPDF Kanali Deo Akiiki Jumatatu alimtaja askari huyo kama Lance CPL Dennis Awilo. Mkosaji pia alipigwa risasi kwa kujilinda na kuacha vitendo vyake vya kupendekeza. Wasema tunalaani kitendo kibaya cha kamanda wa chini dhidi ya wasaidizi wake. Tunatoa pole zetu za dhati kwa wale ambao maisha yao yamechukua na huzuni na familia. Uchunguzi wa pamoja umeanza kubaini ni nini kilimfanya afisa aliyepewa dhamana ya vijana kuwapiga risasi wenzake. Mwanzo wa kunukuu, Kanali Akiiki alisema katika taarifa, waathiriwa walitambuliwa kama constable maalum wa polisi Isaac Nimulungi na A namba A kumradi nambari yake ni A X 3 0 1 7 8 4 Abraham Masereka nambari A X O 1 75 16 John Wafula wote wafanyakazi wa LDU na Raia Rita na Bayingo mkazi wa kijiji cha Nsumbi parokia ya Wakiso wilaya ya Wakiso Romwat. Naam daima na gazeti la Daily Monitor Facebook imefunga akaunti nyingi za maafisa wa serikali ya Uganda wanaotumiwa kutaka kudhibiti mjadala wa umma kabla uchaguzi wa Alhamisi. Mwanzo wa kunukuu. Mwezi huu tuliondoa mtandao wa akaunti na kurasa nchini Uganda ambazo zilihusika na CIB, manake uratibu wa tabia inayo isiyofaa na kulenga mjadala wa umma kabla ya uchaguzi mkuu wa mawasiliano wa Facebook kwa Afrika ya Kusini mwa jangwa la Sahara. Kezia Anim Ado alisema katika barua pepe. Akaunti ya Museveni bado inatumika, lakini maafisa wengi wa serikali na wanachama wa chama tawala wameona kurasa zao zikiondolewa, pamoja na mwanablog anayejulikana na msaidizi wa Museveni, daktari mashuhuri na afisa mwandamizi katika wizara ya habari. Facebook inawashutumu maafisa wa juu wa Uganda kujihusisha na tabia isiyo ya kweli. Naam, Romwadi, moja kwa moja unachoendelea kusikiliza ni kipindi Dondoo za Magazeti. Ni saa 10 na dakika 22. Sauti hewani ni Omer Nduwayo nikishirikiana na Romwadi niyo yabivuze. Moja kwa moja twende Kenya, Romwadi, ambapo The Standard limeendelea kuzungumzia Facebook kutangaza Jumatatu kuwa imefunga akaunti za maafisa wakuu wa Uganda. Inaonekana kwamba ni habari ambayo imevunja rekodi Jumatatu hii, lakini moja kwa moja tupeleke katika habari nyinginezo, maana hii hapa naona imekwisha somo zaidi. Na Daily Monitor. Na maana tuzungumzie Taifa Leo ambapo tunasema majibizano yanayoendelea kati ya viongozi wa kisiasa nchini Kenya kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 yanahatarisha kuvuruga hali ya amani ambayo imekuwepo miongoni mwa Wakenya. Viongozi wameanza kukita majibizano yao kwenye masuala ya kikabila bila kujali athari ambazo midahalo kama hiyo imeleta nchini hapo awali. Majibizano hayo ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu yalizidi tangu Jumamosi baada ya cheche za maneno zilizorushwa na Musalia na wanasiasa katika mazishi ya mamake kiongozi wa Amani National Congress bwana Musalia Mudavadi. Kwenye hafla hiyo, Rais Uhuru Kenyatta alikiri kwamba kati ya viongozi waliothubutu karibu wote waliangazia siasa badala ya masuala muhimu kama vile maendeleo, kwa mujibu wa gazeti la Taifa Leo. Lakini badala ya kuepuka siasa, naye alijitosa ndani na kutoa matamshi ambayo yalivutia hisia tele kimataifa kuhusu makabila mawili ambayo yameongoza nchi tangu ilipopata uhuru. Habari za magazeti. Naam, tuendelee na dondoo za magazeti tufike nchini Tanzania ambapo wafanyakazi 900 wa shamba la maua la Mount Meru Flowers mkoani Arusha wamesimamishwa kazi baada ya kutolipwa mishahara kwa miezi mitano kutokana na kuporomoka kwa soko la mazao hayo barani Ulaya. Wafanyakazi hao wanadai kiasi cha shilingi milioni 300 kwa miezi mitano ambayo hawajalipwa maslahi yao, hali iliyochangiwa na janga la corona linaloendelea kuitesa dunia. Kulingana na gazeti la Mwananchi, mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa shamba hilo pekee lilokuwa likiendelea na uzalishaji baada ya mengine 11 kusimama, Hamza Selemani alisema wanaiomba serikali kuingilia kati kuisaidia sekta ya kilimo hasa cha maua. Mkurugenzi wa shamba hilo Risi Ulio alikiri kushindwa kulipa mishahara ya wafanyakazi wake kutokana na kukosa fedha baada ya soko la maua kuyumba duniani. Naam, Ni saa 10 na dakika 26 katika studio za Radio Isanganiro. Kabla ya kuhitimisha kipindi chetu dondoo za magazeti, Romuald, tusalie hapo Tanzania, Daima na Taifa Leo ambalo linaendelea kuandika Wiper kumtia adabu Muthama kupitia mke wake waliachana. Chama cha Wiper kimepanga kumsimamisha kazi mwanasiasa Agnes Kavindu aliyekuwa mke wa seneta wa zamani wa Machakos Johnston Muthama kuwania useneta wa Machakos katika uchaguzi mdogo wa Machi 23. Kiti hicho kilisalia wazi baada ya mauti ya aliyekuwa seneta Boniface Kabaka mnamo Disemba mwaka jana akipokea matibabu katika hospitali ya Nairobi. Ingawa B. Kavindu hajatangaza chama atakachotumia, duru zilifichua kuwa kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka yuko tayari kumpa B. Kavindu tiketi ili kumdhibiti kisiasa. Bwana Muthama aliunda chama cha United Democratic Alliance na anarindima ngoma ya naibu raisi Daktari William Ruto eneo la Ukambani. UDA ilimtangaza aliyekuwa naibu governor Bernard Kiala kuwania kiti hicho. Weekend iliyopita, B. Kavindu alitangaza kuwa yupo kinyang'anyironi huku zaidi ya wawaniaji 20 pia wakijitokeza kuweka wazi azma yao. B. Kavindu ambaye aligombea kiti cha mwakilishi wa wanawake Machakos 2017 na kubwagwa na Joyce Kamene wa Wiper aliambia Taifa Leo kuna uwezekano atatafuta tiketi ya Wiper. Uchaguzi huo pia umetajwa na wadadisi wa kisiasa kama jukwaa la ubabe kati ya kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa maendeleo chap chap Daktari Alfred Mutua pamoja na Bwana Muthama. MCC tayari imempa tiketi aliyekuwa waziri wa maji wakati wa utawala wa rais mstaafu Mwai Kibaki, Bwana Mutua Katuku. Na Omar, ni kukumbusha kuwa taarifa hizo zikuwa zinazungumzia nchini Kenya, si Tanzania kama tulivyo kudokezea. Ni kwamba hapo Taifa Leo ni nchini Kenya, si nchini Tanzania. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa zetu zinazoandikwa na magazeti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio ulikuwa na mimi Lomwarde News, nikishirikiana na mwenzangu Omer Ndoayo. Upande wa mitambo alikuwa Ilike Uimana. Tukutakie jioni njema, tukutane hapo wiki kesho panapo majaliwa. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.